Kad svaki dan izbljedi, jednom srcu si naliče, na suzama ne štedi, nek se tuge udave. Sve što ima malo vredi, evo prošle su godine, a ovaj život bijedi, ništa nije bez tebe. Dođi kad pomisliš da kasno je, jer ne dao se svijeta bez mene. Predugo mi korak osmijeh preko si, kradem vas u ulici. Dođi kad pomisliš da kasno je, jer zaborav na tebe ruku me diše. Ustavu smo utaliko služeni, a jedno drugo služeni. Sve riječi noć odnese, nekom čija si potreba, dok moje misli besne, ko te ljubi jedina. Pa sad si morala baš tako, valjda i mladost uči se, a sve si mogla lako, jer ja još uvijek volim te. Dođi kad pomisliš da kasno je, jer menjao se svijet, al bez mene. Pretuko mi korak, osmijeh preko si, kradem vas u ulici. Dođi kad pomisliš da kasno je, jer sabora na tebe ruku ne diše. Uzao smo utaliko služeni, a jedno drugom suđeni. Uzao smo u teliku služeni, a jedno drugom suđeni.